Kataluniarat buruz goaz orai, Bartzelonatik mintzo baitzauku. Gure goizuntako gomita, Berriako kazetaria, Jon Olano Urain, egunon? Egunon, bai. Ba, aipatuko dugu auzia nundik nora joan den, lehenik mobilizazioak aipatitzagun, irudi ahigarriak ikusi ditugu atzo, Bartzelonako aireportua okupatua. Okupazio hori gelditu dute, lehenik zergatik utzi dute okupazioa? Ba, tira, esana zegoen, oraingo mobilizazio ziklo hau izango zela apur bat diferentea orain arte egindakoekin alderatuta, ezta? Bat, aurrekoetan izan dira besterik gabe manifestazioak edo mobilizazio puntualak. Orain asmoa da mobilizazio horiek denboran jarraitzea eta beraz beharrezkoa zen hasi eta buka egitea, ez? Atzo gauean etxera bidali zituzten protestariak, baina gaur jarraipena izango du, ez dakigun nun. Hor bada jendearentzako agian jende asko jakingo du, baina improvisazio puntu bat, baina improvisazio antolatu baten puntu bat. Bada, dana antolatuta dirudi, baina jendeak preste egon behar du edozein lekutara mugitzeko, eta hortaz ikusiko dugu gaurko egunak zer ematen digun. Bai, improvisazio antolatua diozu, bai, nola lortu dute hainbeste jende mobilizatzea hola, bat batean? Ba, bueno, hor ezagun egin da, Telegram sare sozialen bidez kanal bat sortu zuten, egun edo hauen aste gutxian egun da 70.000 persona uste batu direla kanal horretan, eta hori izan da komunikazio bide azkarrena. Atzo bertan esan azuten sare sozialetan, ordu batetan iragarriko zutela, eta ordu batak itxi bezain azkar, mezua zabaldu, ikustiteken hemen Katalunia, barkatu Bartzelona zentroko Katalunia plazan jendetza mugilari begira ordu horretan, danak zai ziren, eta ordu batak iritsi bezain azkar, danak jun ziren metrora, metro hartu, eta aireporturan. Hortaz, sare sozialak dira ezinbesteko tresna bat mobilizazio hauetan. Aireportuaren okupazioa hori ikusgarriena izan da, beste mobilizazio batzuk ere izan dira ikusteaz? Hala da, atzo, sententzia atera eta momentuan bertan hasi ziren Bartzelonan errepide mozketak, gazte, ikasleek unibertsitateko klaseak eten zituzten, izan ziren halako mobilizazio deialdi txikiagoak, gero alderdiek ere beren zuzendaritza bildu zituzten, eta egoitza horien inguruetan ere bildu zen jendea. Importanteena izan zen, ba, tsunami demokratiko delako honek deitutakoa, aireportukoa, eta arratsalde gauparterako deituta zegoen beste mobilizazio bat ia Kataluniako herri guztietako plazetan, hori ere jendetsua, eta hori ze dakiguna da esandako alen, ez dakigu gaur nondik joko duen eguna. Aipatu duzu tsunami demokratik, hori atzo hainitza gertu den hitza da. Zer da tsunami demokratik? Elkarte bat da, mugimendu bat da, zer da? Ba, guk ere jakin nahi gonoko zer den, eta ongi definitzen, ze ez da bat ere erraza, alderdiek eta entitate sozialek, ez dute arekin bat egiten dute, baina ez du aurpegi ezagunik, ez du adierazpen, ez daio, nola esan, ez dago alderdien sinadurarik atzean, definitzeko zaila den mugimendua da, agian horregatik ere anonimotasuna antzematen dugu badela saio bat anonimotasuna gordetzeko, Espainiaren erreakzioaren beldur direla zentzu horretan, alegia aurpegia ematearena gero eta gehiago kostatzen ari zabilela, eta atzo deigarria izan zen nola tsunami demokratikoaren izenean, mezua zabaldu zuen bakarra edo aurpegia eman zuen bakarra, Pep Guardiola futbol entrenatzailea izan zela, mezu bidez. Aipat ezagun auzi horren erabakia, 100 urte inguruko presondegi zigorrak eman zaizkie politikariei eta elkarteetako arduradunei, 9 eta 13 urte artekoak, ba, hori aski ulergaitza da, hemendik ikusita, nolaz dira hain pizuak zigor horiek? Ba, hor, ia, atzo detuen inork, harrapatu sorpresaz, filtrazioen bidez eta jakin azelako zein izango zen akusazio nagusia, baztertu zuten matxina darena, hori zen zigorra hundiena, zigorra beste urte kopuru batzutara eraman zezaken zigorra, baztertzen zutelako indarkeria egontzenik modu egituratu batean, eta hori hemen egoterik ez dago ikusteko, hemen indarkeriarik ez dela egon urte hauetan. Hortaz, gelditzen zitzaiena zen sedizioaren aukera hori, eta sedizioarekin lotu dute Kataluniako arazo hau ordena publikoaren arazo batekin, ezta? Gero horri erantzi bertzezio ezaugarri batzuei erantzi dizkiete malbersazioa, legia diru publikoa erabilizana referenduma egiteko, naiz eta momentu horretan jakina denez, ba, irailaren ogitik aurrera atxiloketa batzuk egon ziren, eta momentu batzik aurrera irailan bertan Espainiako gobernuak hartu zuen duen kontrola, baina ardura politiko nagusiak zituztenei erantzi dizkiete malbersazioaren urte horiek. Horrela iritsi dira batzuk, 13 urtetaraino, eta eraberean harrigarria dena da pixka harrigarria kasu honetan, baina Jordien kasuak ere hemen sumina pizten du Katalunian, izan ere horien akusazio nagusia ia zen gailaren 20 horretan jendea mobilizatu izana eta hor indarkeria egon izana, behin hori ukatuta ez da ulertzen nola zigortu dute bakoitza 9 urterekin. Bai, Jordi horiek joitarazko dugu direla elkarte, gizarte zibileko elkarte batzuen buruak. Mobilizazioak izan direla, erran dugu, izanen direla oraindik ere, baina zer galdetzen dute azkenean? Justizia erabaki bat izan da, kontra izaiten alda, baina zer galdeiten alda? Amnistia galdetzen dute? Ba, hori gara zehiatzen, harrapatzen atzoko mezuen bidez. Nik uste hemendik aurrerako aldarrikapen nagusiak izango direla hori bera bat, amnistiarena. Atzo Omnium Kultural, ba, segurazki Katalunian bazkide, Katalunian eta Euskal Europan ere bazkide gehien dituen mugimendu kulturala dela, eta bere oraingo presidente Marcel Maurik manifestazioaren bukaeran esaten zuen amnistia eta autodeterminazioa. Izan ere, bueno, amnistiak dauka, ba, indultoak izango ez duen eduki politikoat presoen askatasuna eskatzeko, baina aldi berean aztu gabe hau auzi politikoa dela, eta honen guztiaren atzean autodeterminazioaren aldarrikapena dagoela. Hortaz, uste dut bi fronte horiek zabalduko direla hemendik aurrera. Amnistia nork eman dezake? Egeak, kongresuak, noren esku da hori? Ba, ez dakit, zehazki, bakit indultua Espainiako gobernuaren esku dagoela, ez dakit amnistiaren aplikazioa berdinan, esango nuke gobernuaren adela, argenan kasartzen ari naiz, baina ez dirudi Espainia egite horretan dagoenik, are gutxiago, hauteskunde kanpaina betean murgilduta dagoenean, atzo mezu batzuk ikusten ziren Espainia aldetik, lehenengo bazen behar bat justifikatzeko Espainia estatu demokratikoa dela, nahiko adierazgarria da sententzia atera baino lehen ere mezu hori zabaldu behar izatea, eta gero Espainiako oposiziotik, eskuinetik mezuak oso gorrak ziren, esanez bermatu behar zela normaltasuna, legia kaleak bare egotea, eta, bueno, eta segurtasun indarren gorazarrea, eta lako mezuak zabaldu ziren. Hortaz, Espainiako klima ere ez da egokiena amnistia bat emateko, ez dut uste planteatzen denik ere. Bai, Espainiako alderdiak behar dago gortasun itxura erakutsi nahi dute hauteskundei begira, joitarazten dugu horiek azaroaren 9 nik uste? Amarrean, bakatu, izanen direla. Kataluniako alderdiak nola gelditzen dira? Bigarren plano batean edo? Ba, esango nuke baietz, orain horiek ere azaroaren 10 begira egongo dira, hori izango da lehenengo erantzun elektorala atzoko epaiari, eta ez dute hartu beste eragile batzuek hartuko duten protagonismoa. Segurazki orain protagonistak eragile mobilizatzaileak izango direlako, eta hori batez ere tsunami demokratiko hori izango da. CDR-ek ere egingo dituzte beraren deialdiak, baina guztiek babesten dituzte tsunamiarenak, bai ANC, Asamblea Nazional Katalana, Comuniumek, alegia, orain lehentasuna dirudi mobilizatzea, eta alderdien estrategia gehiago segurazki bideratuko da azaroren 10 hauteskundetara. Bada pertsona bat ez dena kartzelan momentu honetan, ba, ies egin baitzuen edo ies egitera behartua izan baitzen. Carles Puigdemont da hori, generalitateko presidente kargu gabetua. Carles Puigdemontek gaur egun 2019an zerbait ordezkatzen du, bere hitzak pizua badu oraindik Kataluniako jendartean? Ba, esango nuke baietz, badirudi han dagoela eta ez dala, ez duela aparteko eraginek hemen, baino atzo adibidez egin zen manifestazio bat, epaia irten eta berehala Omnium Kulturaleko egoitzatik Kataluniako auzitegi nagusira, eta hor hoietako bat zen Puigdemont gure presidentea. Badirudi oraindik oso presente dutela oro har, bereziki bere espektro soziologikoan eta bere alderdian, dakizuenez, horre eskuineko sektore ba, soberanistan urak nahiko arro daude, edo egon dira 2017-tik gutxienez, handik atzera ere bai. Baina Puigdemontek lortu du parlamentuan berekiko fideltasuna duen taldetxo bat sortzea, orduan, bai, ikuste oraindik baduela presentzia handia duela, nahizta dirudien han dagoela eta deskonexio bat egon daitekeela, baina ez hemen oraindik entzuten dira Puigdemont gure presidentea dioten oioak. Ba, Espainiako epailek lotura hasteko behiz abiatu dute, zera, estradizioa galdeginez. Jon Olano Urain, beraz, ohiteraziko dugu, Begiako kazetaria zarela, Bartzelonatik zintugula telefonoz, eta beraz, Begian irakur daitezkela. Zure lanak aste egun eta aste hauetan. Mila esker gurekin izanik, goizuntan, Bye. Eta kuraia hon. Estadi bat arte. Eskerrik asko.